Dit uur praten we je bij op het gebied van kunst en cultuur. Vullen we je agenda aan met al het moois en bijzonders dat je moet hebben gezien, gehoord of gelezen. En dat doe ik steeds met een bijzondere gast die zelf ook werk te delen heeft. Op zaterdagen hoor je mij en op de zondag mijn collega Eva Koreman. En voordat ik die gast tegenover me aangeschoven aan je voorstel, deel ik een gedicht. Deze is van Gerrit Kouwenaar. De zomer is grijs. De zomer is grijs deze zomer. Helder, maar grijzer. Doorzichtig, maar zwaarder. Alsof er een haarfijne as daalt over het eten. Alsof men een eender lichaam geleden kijkt naar zijn vader, die beige en levend het gazon van het paradijs maait. De zomer is grijs als melk in een beker. Als brood in een oorlog. Men hoort het donker onder de stenen. Dat was Gerrit Kouwenaar. En mijn gast van vanmorgen spreekt zich ook uit in klinkende taal. Hij is literair performer, liedjesschrijver, schrijver, dichter en part-time podiumbeest. Niek de Vries ken je van al zijn verschijningen op Oerol, Lowlands, optredens met The Amp of Aardvark. Eerder maakte hij het album Tagelijk. Als dichter en schrijver publiceerde hij boeken en bundels als Rozijnkonijn, Prospero en Renger. Hij werd in 1971 geboren in Noord-Burgum, een Fries dorp van arbeiders en boeren. En inmiddels woont hij met zijn gezin in het gegentrificeerde Amsterdam-Oost. En het is precies die tweedeling die ook op zijn nieuwste album Hoeveel Woorden zo invoelbaar en hoorbaar is. Goedemorgen, welkom Niek. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ben je een beetje een ochtend... Mens? Ik ben eigenlijk een avondmens, maar als ik dan die ochtend proef, dan is het wel echt fantastisch. En ik heb lange tijd in Groningen ook gewoond. En dan werkte ik bij de Zweedse meubelgigant. Ik weet niet of ik de naam mag noemen, maar goed, het is de IKEA dus. En daar werkte ik als logistiek medewerker, maar dat was natuurlijk gewoon als vakkenvuller. En dat was buiten de winkeltijden om, dus dat was heel vroeg in de ochtend. Dus op zo'n ochtend als deze moet ik altijd denken aan mijn tijd bij de Zweedse meubelgigant. Was dat een mooie tijd? Ja, het was natuurlijk heel vroeg en iedereen was natuurlijk heel erg moe altijd. Van de avond ervoor bijvoorbeeld, we waren allemaal studenten en zo. Of ik was een beetje poststudent. Maar goed, iedereen was heel erg moe. Maar goed, daardoor kreeg je wel een hele goede sfeer. Van iedereen die natuurlijk een beetje in hetzelfde schuitje zat. Dus ik heb een hele sterke herinnering aan. Mooi. Ik moet ook altijd denken als ik een supermarkt binnenstap. Dat die geur die doet mij ook meteen aan het... terugdenken aan vakken vullen. Ja. Dat was niet per se mijn finest hour, maar... Nee, maar als ik mensen zie, ergens die vakken vullen, dan denk ik meteen van, ik ken jou. We zijn dezelfde. Ja. Je hebt echt een prachtig album gemaakt. En ik wil daar heel graag met je over praten. Maar ik wil ook het album voor zichzelf laten spreken. En als we dan toch bij het begin beginnen, zullen we dan met het begin beginnen? Ja, dat lijkt me een hele goeie. Lijkt me ook. We gaan even luisteren naar het begin. Dit is hoe. Dit is hoe. Dit is hoe. Het begint. Dit is hoe. Dit is hoe. Je komt thuis en blijft staan bij het aanrecht. Het is na 11. Het huis is kalm, maar jij bent het niet. Wat een collega vandaag riep aan het eind van de avond, dat sloeg nergens op. Je zei er iets van, maar de rest... Ik ga van gelijk. Het zingt je niet. Het maalt door je hoofd. Mensen zijn zo zeker van zichzelf. Ze praten zo graag. Je trekt een kastje open en reikt omhoog. Gelukkig is er iets te eten. Maar de zak krookie is snel leeg. En opnieuw vreet je jezelf op. Je stapt in bed en hoort het vertrouwde gesnurk verderop. Maar het helpt niks. De monoloog in je hoofd gaat door. Je zoekt naar woorden om terug te slaan. Maar een helder verhaal wil het niet worden. Je bent de eenling die je vroeger ook al was. Een groep is prachtig. Tenminste, als er iets te lachen valt. Hoe graag praat je niet over ons en wij. Maar je sympathie voor de underdog is geen toeval. Je bent het in mezelf. Als het tegen zit. Dit is hoe. Dit is hoe. Het begin. Je ligt thuis. Of vol gevoelens. Die niet thuis willen komen. Je hoort de wind. En dan plotseling, dan stap je uit bed. Zonder dat je ruigen hebt, ben je al iets kalmer geworden. Mensen zijn zo zeker van zichzelf. Even moet je dan lachen. En dan, schiet je iets te binnen. Een regel. Een paar woorden. Het is genoeg. Het krijgt. Al vorm. Als je het kunt vangen, dan ben je al een heel eind. Je rijdt opzij en pakt ouderwets van het nachtkastje een pen. Dat is hoe het begint. Ja, dat is hoe het begint. Is het, weet je nog met welke woorden het begon? Dit album? Dit is hoe het begint. Ja. Ja. Dat was echt hoe het begon. Ja. Wauw. Wat goed. Er zijn maar zelden, weinig dingen die ik ken in het leven die op die manier. Die bij het begin beginnen eigenlijk. Ja. Het voelde als een logische stad. Ja. Ook omdat er eigenlijk een beetje wat uitgelegd hoe de staat, de geest is van de hoofdpersoon. De hoofdpersoon, want dat ben jij niet? Dat ben ik eigenlijk wel, maar goed, ik vorm het soms ook een beetje om, zodat ik niet helemaal de hoofdpersoon ben. Ja, want het is echt een verhaal ook wel. Het gaat over heel veel tegenstrijdigheden, over best wel wat actualiteiten. Het voelt heel erg autobiografisch, maar je zegt er is een afstand tussen de... Ja, soms vorm ik het om en dan, dat is ook wel een thema op het album van iedereen... stelt zichzelf het verhaal dat met hem of haar het beste van pas komt. Dus ik dik het soms ook in en dan hoor ik mezelf een verhaal vertellen... wat niet helemaal klopt, zeg maar. Dus ik sjoemel ook, zoals... Nou ja, bijvoorbeeld, er komt ook een vader voor op het album... en dat is wel mijn eigen vader ook. En die rookte nogal. En hij kreeg natuurlijk veel kritiek van zijn familieleden, van ons ook. En dan zei hij van ja, dat hij ergens in de krant had gelezen... dat een professor uit Australië had beweerd... dat roken misschien zelfs goed voor de gezondheid zou kunnen zijn. En dat was wel een beetje zijn geest, zeg maar. Dat hij altijd een soort iets slims bedacht om toch zijn handelen te kunnen... Hoe noem je dat? Vergoeilijken. Ja, vergoeilijken, ja, precies. En want er zit ook, je vader was nogal... Ik ken jou bijvoorbeeld als podiumbeest, wat ik net al in de intro zei. Ik ken jou van op het podium staan en van, ja. Van je présence daar. En dit is best wel een ingetogen plaat. Of ja. Ingetogen, dus er zitten wel stevigere stukken in. Maar ja. het is vrij ingetogen. Is dat ook, had je daar behoefte aan? Of is dat gewoon de vorm die paste bij het verhaal dat je wilde vertellen nu? Nee, ik beweeg eigenlijk een beetje tussen twee polen, denk ik. Aan de ene kant dus dat heel erg dat vuur wat kennelijk naar buiten moet komen. Maar tegelijk is ben ik ook best wel ingetogen en hou ik van heel stil en zacht. En hoe ik weet nog dat ik dus ik begon in een band, de Amp, die noemde je al even. En dan ik was heel vaak degene die zei: jongens, mag het niet zachter? Zeg maar, kan het niet zachter? Het moet zachter, zachter. Maar tegelijk natuurlijk dat in het vuur van de strijd en in het vuur van de muziek, ja, daar kun je ook heel erg uiten. Dus het zijn twee polen waar ik me tussen beweeg. En ik hoorde je net, want je hebt al even ingespeeld, want je gaat straks ook live een nummer doen. Tegen de technicus zeggen harder, harder. Dus dat zit er. Ja, het is vaak dubbel. Het is in wat ik doe en hoe ik misschien ook wel ben, is het vaak dubbel. Ja. Tegelijk, nou ja, een van de dingen die je ook al noemde, een album dat ik maakte met Artfark, dat heet ook Tagelijk en daar zit dat precies in. Ja, precies. Ja. En je opgroeien in het Friese dorp. Noord-Burgum. Dat is natuurlijk ook bij je ouders thuis. Jouw vader was juist een hele stevige vent. Meer uitbundig dan je moeder. Ja, of in ieder geval impulsief. Mijn moeder was meer bedachtzaam, zeg maar. Precies, en die twee dingen die komen ook in jou samen. Hoe was dat opgroeien daar? Nou, nog even noemen over die vader. Want kijk, vaak, ik ben zelf ook vader nu. Onze zoon is 12. En dan heb je heel snel dat je dan een soort scheiding hebt. Van de een is dan die pool, weet je wel. Maar eigenlijk zitten die verschillende polen natuurlijk in ieder mens. Dus die vader had, mijn vader had ook, denk ik, gewoon die verschillende polen. Weet je wel, alleen het uitte zich vaak het meest of dat is het eigenlijk het duidelijkste verhaal natuurlijk van het ingetogen. Dat is niet echt een verhaal. Dus als het dan wild ging of zo, ja, dat wordt een verhaal. Ja, precies. Ja, en het zijn natuurlijk twee kanten van dezelfde medaille. Vaak. Ja. Ja. Je hebt het een nodig, anders bestaat het ander ook niet. Ja, en in zijn geval was het denk ik ook dat hij zich wilde uiten en dan soms in frustratie niet goed wist hoe hij zich moet uiten. En dat uitte dus zich in dan iets met veel vuur, zeg maar. En dat geldt ook wel voor mij, denk ik. Een soort compensatie. Ja, het is bijna iets dat je gewoon. Dat is ook wel een thema op het album. Dat ik soms moeite had, zeker toen ik jonger was, om me te uiten of woorden te vinden voor wat ik wilde zeggen. En dan, ja, dan je voelt mijn fysiek. Ik doe het nu. Dat kan wel, dat kan de luisteraar niet zien. Ja. Maar goed, je voelt de onmacht, zeg maar, om je te uiten. En dan en dat uitzicht dan dus kennelijk in een soort fysiek. Is het dan frustratie? Ja, het is denk ik, ja, dat heeft veel te maken met frustratie, ja. Wel boeiend dat iemand die niet op woorden kan komen, woordkunstenaar wordt. Ja, dat is, nou ja, daar ging ook beginnen ook over, denk ik. Ja. Want ik snap dat je dan eigenlijk, dit klinkt als een logische stap naar punk toe. Wat die Amp ook was, wel, punkrock. Ja, ja, ja. Frustratie, toch? Dat is een goede bodem voor punk. Of iemand, ik had toen een meisje wat ik goed kende in die tijd en die Annelies, die zei eigenlijk zonder dat ik het zelf in de gaten had, zei ja, eigenlijk alles gaat om wel onmacht. Dus toen dacht ik, oh ja, misschien is dat wel zo. En is dat nog steeds of heb je dat gevormd naar macht? Nou ja, op een gegeven moment is natuurlijk die onmacht heb ik een beetje omgevormd naar dat ik toch met woorden probeer te benoemen wat ik kwijt wil. Ja, want van punk naar deze poëtische plaat. Er zit nogal wat tussen, toch? Ja, maar dus die rust en die ingetogenheid, dat zat er wel altijd in. Ik bedoel, ik noemde al, van, ik zei eigenlijk altijd tegen als de gitaren heel hard gingen van jongens, mag het even iets zachter. Ja. Maar goed, ik ben ook niet echt een Pavarotti of zo, dus ik heb niet echt een gigantisch bereik. Dus ik denk ook dat het praktisch was dat als het iets zachter stond, dan was de stem iets beter te horen. Ja, ja. Ja. En maar van, want ik herinner mij bijvoorbeeld nog, ik heb hele slechte Engelse gedichten geschreven in mijn puberteit. Want Engels is dan ook makkelijker, want dat is niet je eigen taal. Ja. Dus dan klinkt het al snel goed. Was dat wat zo'n band ook voor jou was? Niet dat, want de Dam is helemaal niet slecht, maar meer zo. Ja. Hey. Dat je voelt al wel dat je wil uiten en dat het op een creatieve manier moet. Dat zit er al in. En dan is dit is sneller goed of zo dan als je jezelf echt dichter gaat noemen. En ja. Ja, want met de band begonnen we ook in het Engels. En dat was inderdaad, vaak zullen mensen die tekst niet helemaal hebben begrepen. Maar het was in ieder geval een middel om te uiten. En op een gegeven moment was dat Engels, voelde ik natuurlijk wel van ja, dat is een beetje kunstmatig. Want het is toch niet mijn eigen taal. En toen In die tijd studeerde ik in Groningen. En toen was ik hier meteen gekomen bij Meindert Talma. Die ook muzikant. Ja. Dus daar heb ik heel lang mee opgetrokken. En toen zijn we eigenlijk begonnen met het schrijven. Ja, precies. Want je zegt, het was vroeger moeilijk om op woorden te komen. Wanneer had je daar last van? Hoe uitte zich dat? Was het nog in het Friese dorp waar je opgroeide? Ja, zeker. Uitte zich dat? Had je driftbuien of hoe? Als ik bijvoorbeeld ik zat ook op voetbal bijvoorbeeld. En dan was ik eigenlijk altijd een heel stil. Heb je heel weinig woorden voor nodig? Ja, dat is een voordeel. Dus ik weet wel gewoon dat andere jongens, die waren jongens nog vooral in dat geval. Dus die waren natuurlijk heel luidruchtig en zo. En die overruled me natuurlijk gewoon. Dus ik bedoel, dus voor het eerst met de muziek. Ja, we begonnen denk ik rond mijn 14e of 15e. Dat was voor het eerst echt een machtsmiddel. Dat je dacht van ja, wow, hier kan ik het echt helemaal in kwijt. Hier kan ik me uiten. Ja, dus dat was een groot verschil met eigenlijk die rustige persoon in de voetbal. Hoe heet het? Kantine, ja. Ja. Ja, nou ja, ik zoek dus nu weer woorden. Dit is wat vroeger heel vaak gebeurde en eigenlijk nog steeds wel. Dat ik dan die woorden zoek en het niet lukt om dat woord te vinden. En dan gaat iemand anders natuurlijk dat al invullen. Ja. Maar is het niet juist als je naar woorden zoekt, dat je daardoor creatief wordt? Ja, dat heeft vast met elkaar te maken. Dat kunnen wetenschappers vast. Je bent veel bewuster met taal en met woorden bezig dan. Dan mensen voor wie het vanzelf komt misschien. Ja, nou ja, daar ging eigenlijk ook weer die eerste tekst wel over. Dan zit je natuurlijk, ik ben echt zo iemand die, volgens mij hebben ze in het Duits dan een term voor, hoe heet het ook alweer, moet ik even nadenken, Trappenhausgedanken. Als we Duitse woorden gaan zoeken, sorry, dan heb je aan mij. Hoe dan ook, als je bij iemand op bezoek bent en je wilt iets zeggen, dan als je dan in het trappenhuis bent op de weg naar de uitgang, dan denk je, oh ja, dat had ik moeten zeggen. Oh ja. Dus dat is typisch voor heel veel mensen natuurlijk, maar zeker voor mij. Ja. Ik wil heel graag, want ik wil zoveel mogelijk muziek van jou gaan draaien en straks dus ook live horen. Maar is dit een mooi moment voor Spijkers of voor Onze Auke? Onze Auke is misschien wel mooi, ja. Ja, toch? Ja. We gaan luisteren naar Onze Auke. Je was al weg toen ik opgroeide. Lang wist ik niet eens je naam. Je vader zag ik wel eens schoffelen in de tuin. Je moeder zag ik soms deze veewagen binnengaan. Het was veel later, nu ongeveer een jaar geleden. Hield ze me staande, halverwege zomerweg. Ze zei, inmiddels oud en grijs, jong. Ik sprak over van alles, maar over één ding hield ik me stil. Waarom liet ik me niet horen? Waarom fietste ik er omheen? Was ik bang voor de buren? Was het gewoon een andere tijd? In die jaren hingen er hier in het dorp niet van dat soort vlaggen op het voetbalveld. Ik zou wensen dat ik toen had gedurfd, dat ik met mijn jongen had gepronkt zoals je moeder later deed met jou, jongen. Ik sprak over van alles, maar over één ding hield ik me stil. Over onze Auke. Als ik sinds die dag ergens op een voetbalveld een dergelijke vlag zie hangen. Dan denk ik aan jou, mijn onbekende kameraad. En natuurlijk soms aan je schoffelende vader in de tuin. Maar het meest denk ik aan degene die het vermoedelijk het meest nodig had gehad. In de SRV-wagen, bij het naar binnen gaan of gewoon bij een gesprekje op straat. Een verhaal is pas een verhaal als het wat vertelt je het meest. Het meest en het vaakst. Ja, het meest. Het meest en het vaakst. Echt een heel mooie een soort, ook een ode aan buitenbeentjes. Of een ode is natuurlijk altijd, ik vind het een moeilijk woord, maar wel. Zeker, ja, zeker. Dat is het zeker. Ja, toch? Ik heb het met opzet. Ik probeer vaak het niet expliciet te maken. Dus de tekst was eerst explicieter, maar dat heb ik met opzet minder expliciet gemaakt om hem iets algemener te maken, zodat het niet meteen wijst naar het, waar het zou kunnen wijzen. Ik voeg me eufemistisch, druk me eufemistisch uit, maar dat heb ik dus met opzet gedaan. Zult iedereen zijn eigen vlag? Ja, precies. Maar goed, daar heeft het wel mee te maken. Dus. Maar goed, ik weet niet of je hem in wil kopen, zeg maar. Nou ja, laten we het doen. Want het, tenminste, ik denk dat het mooi is dat iedereen het zelf kan invullen van waar het voor diegene over gaat. Ja, ja. Maar ik ben wel benieuwd waar het voor jou over gaat. Ik heb het gemaakt voor de tekst voor Roze Zaterdag in Leeuwarden, was dat op een gegeven moment. Ah, die vlag. Die vlag, ja. Dus maar goed, wat ik zeg, ik heb het minder expliciet gemaakt in de albumversie, omdat manifest, dat is lastig in muziek. Dus ik denk dat dat langer houdbaar is als het algemener is. Maar goed, was de aanleiding. Wat vind je inderdaad, manifest is lastig in muziek? Is voor een ex-punker. Ja, nou, ik weet ook niet of het klopt, maar ik hoorde een keer Spinvis in een interview zeggen dat hij zei bijvoorbeeld humor in muziek is ook heel lastig. Mm. Omdat als je dan één keer de clue hebt gehoord, dan ken je hem en dan hoef je eigenlijk het nummer niet meer te horen. Nee. Dus en daarom dacht ik van, is het verstandig om het iets minder duidelijk te maken? Het kan ook een excuus zijn voor iemand die niet heel erg grappig is natuurlijk. Dat kan ook. Maar goed, ik in mijn tekst zit er zelf ook humor. Dus bij jou is het. Bijvoorbeeld één die gaat over een hamster. En die. Ja. Maar ik heb de subtiele. Ik heb gekozen voor subtiele humor. Ja. Omdat ik denk dat dat het beste werkt in muziekvorm. Een buitenbeentje zijn in zo'n Fries dorp, is dat ook hoe jij jezelf hebt gevoeld? Of gaat het heel specifiek over iemand die je kent? Van? Nou, dit is wel gebaseerd op iemand. En ik. Dus ik heb er natuurlijk mijn eigen verhaal van gemaakt. Maar op een gegeven moment wordt natuurlijk genoemd van kameraad. Mijn mm-hmm. geheime kameraad of iets dergelijks. Dus ik bedoel, ik voelde me wel een buitenbeentje. Hoewel ik niet. Ja, ik ben nu bezig met een nieuwe roman, dus die gaat eigenlijk daarover. Dus je hebt een boek voor nodig om dat goed uit te leggen, zeg maar. Oh ja. Oké, okay, ja. Dan gaan we gewoon dat boek lezen. Is er al een titel voor het boek? Hij gaat verschijnen begin 2025, is het idee. En, maar ik noem de werktitel nog niet. Want okay. Dan heb ik meer ruimte. Dat snap ik helemaal. Ja. De soort tweedeling die heel erg die steeds terugkomt ook op het album. Zo tussen de verschillende ouders. Maar ook tussen het Friese platteland en Amsterdam, waar je nu woont. Taal, Fries, Nederlands, dat zit er heel erg in verweven. En tweedeling is heel, kan iets heel moois opleveren, maar het kan ook frictie veroorzaken natuurlijk. Zeker. En dat zit er ergens ook wel in. Ja, zeker. Die frictie. Ja. Waar zit hem dat voor jou in? Letterlijk zit het in het nummer, het zevende nummer volgens mij, Wat wordt het morgen, waar eigenlijk een soort methodenstrijd heerst tussen een broer en de zus. En de zus die wil graag dat het goed komt. En de broer die zegt met veel gemak van, ik hoef je nooit weer te zien. Ja. Dus ja, dat zijn eigenlijk ook weer verschillende kanten van dezelfde medaille. Gewoon dat er dus kennelijk frictie is. En de ene die probeert het op te lossen. En die doet zijn best. En de andere doet ook, die doet op een andere manier zijn best. Maar die denkt van ja, ik zet gewoon een punt achter. Hey, maar is dat iets wat je, gaat het ook over iets wat jij zelf hebt meegemaakt? Of? Ja, het zit wel een beetje in die polen tussen die ik al noemde, tussen mijn vader en mijn moeder, zeg maar. Maar het is ook wel, ik heb het ook wel met opzet zo gemaakt dat het kan gelden voor verschillende groepen in de maatschappij, zeg maar. Ja. Ja, iedereen weet, denk ik. Ja, de makkelijke oplossing is natuurlijk een prettige manier om je te uiten. Dat klinkt krachtig, zeg maar. Mm-hmm. Ja, zeker. En een prettige manier om je te uiten. Maar het is ook, kijk, jij kan er kunst van maken. Dat is toch ook wel weer een ander niveau. Ja. Van zoiets bespreekbaar maken, denk ik. Ik denk ook, mag ik, want ik ben ook benieuwd. Je hebt de Friese taal natuurlijk, die ja, heb jij ook. En je hebt het Nederlands. En ik heb geleerd van vrienden en van mensen om me heen die in een cultuur zijn opgegroeid waar niet heel makkelijk gesproken wordt over gevoelens en emoties. Mm-hmm. Dat ze heel veel poëzie en muziek hebben om het daarover te hebben. Ja, ja. Oh, dat is interessant. Ja, nooit stilgestaan op die manier. Ja, dat is wel zo, want in Friesland is dat inderdaad wel het geval, ja. Want ik heb ook het idee dat daar inderdaad, nou ja, dat in die taal dat minder ingebed zit, of in die cultuur. Ja. Dus dat je andere vormen moet vinden, of moet, maar dat die logischer zijn. Ja, dat is een interessante manier, maar dus had ik het nog nooit echt bekeken, maar dat is interessant, ja. Kijk, jij hebt de poëzie en de muziek, en die laat ik ook heel graag voor zichzelf spreken. Ik denk, ik wil heel graag jou live horen spelen eigenlijk. Ben je daar klaar voor? Ja, ik ben daar klaar voor. Wil je hem introduceren veel liever? Het nummer dat we gaan. Ik kom uit een streek en die staat een beetje bekend als, het staat een beetje bekend als een ruige streek. Dus het is een streek van de messenstekers. De messenstekers. En dat is ook een beetje een soort geuzennaam geworden. Weet je wel, van nou, we doen het op onze eigen manier, zeg maar. En we dagen, vroeger werd er regelmatig dat mensen een mes natuurlijk op zak droegen. Gewoon om praktische redenen natuurlijk, omdat ze dit nodig hadden bij hun werk. Alleen ook in die streek en ook in Nederland wel is er steeds meer mesbezit weer. En ook wel geweld, zeg maar. Dus deze is daarvoor gemaakt, maar opnieuw noem ik het niet zo expliciet, zodat het eigenlijk ook kan gelden voor andere dingen. Ja, ja, dus als mensen die het niet makkelijk hebben over emoties geen poëzie hebben, dan kunnen ze altijd nog een mes pakken. Ja, ja, ja, precies. Nee. Ja, daar zijn weer interessante dingen over geschreven. Ik ben heel erg benieuwd. Ga jij je klaarmaken? Ja, dan... het is deels Fries en deels Nederlands. Dus, geweldig. Ja. En terwijl Niek naar de microfoon loopt. Veel liever gaan we naar luisteren. Het is de akoestische versie. Dus een beetje de uitgeklede versie van de versie die op Hoeveel Woorden staat. Die op Spotify te beluisteren is. Maar natuurlijk ook vooral te bestellen is. En deze hele zomer live ergens te zien is en te horen is. In dit geval dus zonder band. Met Niek. Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Veel liever. Oh. oh, oh, oh. Volle level hak, dat is mijn rekkers naar een wit. Dat is mijn scherp, zij is het werk dat op stiet. Dat is mijn schakelen nut, dat is mijn straal, kijk ons tekst. Volle level. Volle levels dust, de nacht die stapt in de speed van alles en iedereen die zelf verliest in een dier die is nooit bij een elke kerst. Veel liever heb ik dat je me raakt met een woord, dat je me scherp zegt waar het op staat. Die zijn straalig, ik aansteek veel liever. Veel liever dan dat je de nacht in gaat. De spijt van je moeder en je zussen en iedereen. Jezelf verliest in een daad die je nooit meer intrekken kan. Veel liever. Volle leven. Volle leven zoek volle, dat is niet rechts mijn wut. Oh, volle leven. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, volle leven. Veel liever. Veel liever zou ik willen dat je me raakt met een woord. Veel liever. Dankjewel, Nick de Vries. Veel liever was dat. Voor iedereen die net, voor je, als je net inschakelt, je luistert naar Een Uur Cultuur. En ik ben Teddy Tops. En naast mij zit straks weer, als hij zijn gitaar heeft afgedaan, Nick de Vries, maker van het prachtige poëtische album Hoeveel Woorden, die nu overal online te luisteren is. En wij duiken nu zijn cultuurtiplijst in, want daar draait het ook om jouw cultuurtips. Prachtig, Nick, dankjewel. Oké. En jouw cultuurtips zijn echt, je hebt een heel zomers lijstje ingediend. Namelijk eigenlijk allemaal dingen waar je gewoon lekker naartoe kunt. Allemaal festivals. Een heel zomer lang. We beginnen bij in Groningen, in Vera. Bij het zomercafé. In de concertzaal Vera. Wat is de Vera voor plek voor jou? Vera is heel erg de plek waar ik vanuit Friesland op een gegeven moment terecht kwam. Dus Friesland was dat kleine dorpje, zeg maar. Op een gegeven moment ging ik studeren in Groningen. Geschiedenis, ja. Dus, en ik trok veel op met Meindert Talma. En we gingen dan heel vaak naar Vera in Groningen, waar veel alternatieve bands speelden. Dus de hele grote namen hebben er nog gespeeld. Een vriend van mij, ik ging er toen niet eens naartoe, maar ik weet nog dat een vriend van mij die ging toen naar Nirvana. En dat was gewoon een voorprogramma van een andere band. Dus wow. Er waren zelfs voorprogramma, kan je nagaan. Dus er waren iets van 80 mensen of zo. En dat was net voordat ze heel groot werden. Dus heel veel. En ik weet nog, ik had een kaartje voor Pearl Jam. Die waren toen redelijk bekend, maar niet zo heel. Dus ik heb toen het kaartje verkocht aan iemand. Omdat ik dacht van ja, ik had iets anders te doen. Marginale bandje. Precies, dus kan je nagaan. Dus ik heb toen mijn kaartje dus voor Pearl Jam verkocht. Voor 12 gulden. Ja, zoiets waarschijnlijk. Dus dat is een legendarische zaal in Groningen. En normaal gesproken door het jaar heen hebben ze alle gewoon normale reguliere optredens. En in de zomer hebben ze altijd op zaterdagavond een zomercafé. En dat zijn gewoon hele gezellige avonden. En dan ga je eigenlijk gewoon, in de tijd dat ik nog in Groningen woonde, ging het eigenlijk gewoon lukraak naartoe zonder dat je precies wist wat er was. En dan was het altijd wel gezellig. Ja, tof. Weet je je eerste concert nog? In Vera. Überhaupt? Wel. Eerst, ja, het grappige was, mijn vrouw die is Amsterdams geboren getogen. En in haar straat stond altijd een busje van de band Drukwerk. En dat was de eerste band die ik ooit zag in de feesttent in Noord-Burgum. Dus, en dat was echt een geweldig optreden. Wat is een vrouw? Drukwerk, ja, dat zeg je begrijp ik niks van. Maar dat is van Je Loog Tegen Mij en Hey Amsterdam. En dat soort nummers. Oh, wauw. Ja. En dat heb je daar in Noord-Burgum? Ja, in Noord-Burgum was dat te zien. En het grappige, ik speelde zo net dat nummer over dat Veel Liever. En het was, ik herinner mij gewoon een gigantische knokpartij. in de feesttent. En ze hadden een gigantische, een beer van een vent. Die was die liep steeds rond Harry Slinger heen. Oh, die beschermde hem als het ware gewoon om hem gewoon naar het podium te loodsen. Dus dat soort toestanden had je altijd. En dat was eigenlijk gewoon, kijk, het was gewoon een beetje een soort... Een soort hobby eigenlijk bijna, weet je wel. Je weet van, ja, er komt een feest en ja, dat wordt knokker geblazen. Dat is gewoon een soort entertainment. En was jij ook een knokker? Nee, ja, ik was toen, weet ik veel, ik was toen 8 of zo, denk ik. Dus, ik stond er gewoon bij. Ja, je stond de messen nog af te wassen in plaats van... Ja, precies, ja. Groningen dus, Vera, maar ook Noorderzon in Groningen heb je gekregen. Ja, dat is een heel leuk zomerfestival in augustus. En ik ben er zelf ook met het album, dus op 27 augustus. Kijk. In de Nova-tent. Met band, zonder band? Ja, met één muzikant, Fokker van der Veen. De gitarist van mijn eerste band, The Amp. Ja, leuk. Ja. Het is een soort... een soort parade, gewoon een soort tentjes festival. Ja. Met allemaal performance, kunst en theater. En... Ja. Speel je al lang op dat soort plekken? Is dat een fijne, zijn dat fijne plekken? Ja, ze hebben het nu iets veranderd volgens mij. Maar ze hadden altijd een containerprogramma. Dat je allemaal extra, dus een soort straat, een laan in het park waar het is. En daar zaten allemaal kleine acts in, zeg maar, die dan heel vaak hun ding deden. Dus ik heb best vaak gedaan met een bundel die ik had gemaakt. De dingen gebeuren omdat ze rijmen. Dan had ik daar een programma rond gemaakt. En dan deed je dat echt iets van 14 keer op een dag of zo, weet je wel. Een half uur. Dus dan was je op een gegeven moment aan het eind was je helemaal... dan wist je gewoon niet meer van, heb ik dit nou al gezegd? Of, en dat dan 5 dagen lang. Ja. En nu ga je dat, is dat iets? Nee, dit is nu een eenmalig optreden. Alleen, ja. Ik heb dat best vaak gedaan. En dat, ja, daar heb ik hele goede herinneringen aan. Ja. Ja. Sowieso is dit album ook wel iets... Ja, is het volwassener? Dan je eerdere muziek? In mijn proza gedichten... Dat daar zit vaak een soort humor in, zeg maar, die men op kan vatten als platvloers of zo. Maar ik hou er heel erg van om die sfeer, weet je wel, van dat platteland en zo, om dat er ook in te krijgen. Dus voor mij is dat altijd al wel heel erg gelaagd geweest. Alleen ik denk dat mensen gewoon die het onvoorbereid horen, dat die denken van ja, dat is gewoon lachen en grappen. Dus daardoor kan misschien dat beeld ontstaan. Ja. Dus voor mij is dat altijd al hetzelfde geweest. Maar nu op het album is dat denk ik meer in balans voor iemand die dat niet kent. Ja, misschien een instap, Niek. Ja. Nou, in die zin, ik ben al heel lang op zoek naar mijn vorm, zeg maar. En dit is wel het eerst nu dat het zo lukt... Dat die muziek en die tekst zo samenkomt. Ja, het voelt als heel dicht bij jouzelf. Alsof we echt even een inkijkje krijgen in... Ja, en het is ook mooi dat het gewoon toegankelijk is. Want ook sommige mensen die me kennen uit de muziek of zo... die vinden dat hele boeken geschreven eigenlijk helemaal niet zo interessant. Of die denken van ja, eindelijk maakt hij weer eens muziek, weet je wel. Zo van ja, zo'n boek moet je toch helemaal lezen en zo. Ah, kijk, je bent dat gewoon, klinkt een beetje... Je bent gewoon poëzie door de... toch? Nou ja, nee, ja, ik probeer natuurlijk wel het aan naar de mensen toe te brengen. Dus, ja. Een stukje poëzie naar de mensen toe. Ja. We gaan naar Leeuwarden, Woordvloed Festival, over poëzie gesproken. In de stad Schouwburg, De Harmonie. Dat is een nieuw festival met inderdaad een muziek van een mix van muziek en taal. Ja, het is dusdanig nieuw dat het volgens mij gewoon de eerste keer is. Dus, dat is heel nieuw. Ja. Ik was gewoon aan het grasduinen van wat er allemaal was. En ik stuit hier, dus volgens mij is het een heel mooi nieuw en de frisse line-up, 6 en 7 september is het. En er staan best wel grote namen, ook jonge grote namen, Vrouwtje en Mo. Ja, precies. Daar was ik ook, want dat is niet niks. Nee. Dus, kun je gewoon heen in Leeuwarden, Woordvloed Festival. Ja. Ga je veel naar concerten en festivals om zelf inspiratie vandaan te halen? Maar ik ben tegelijk ook een gigantisch huiselijk type. Dus ik hou ook heel erg van om gewoon thuis te zijn. Twee kanten van dezelfde medaille. Ja, dat zal het wel weer zijn. meestal zie ik gewoon dingen als ik zelf ergens ook ben. Ja, oké, omdat je er zelf moet optreden. Ja. Precies. Maar goed, van huis uit ben ik natuurlijk toen met onze vriendengroep en zo, dan gingen we heel vaak naar Lowlands en zo. Dus dat, ik ben wel echt een liefhebber. Ja, je bent niet naar Pearl Jam geweest. Dus. Nee. Maar bijvoorbeeld mijn broer en andere vrienden en vriendinnen, die hebben echt een soort, die gaan alle festivals, heel veel festivals langs. En ik ben iets rustiger, denk ik. Ja. Jij wordt gewoon geboekt. Ja, ik hoop het. Ja, precies. Heb je wat leuke festivals staan al? Ja, één ding. Ik noem hem zo net al, maar die mag ik nog niet noemen. Maar daar ben ik onder andere ook, ja. Ik mag nog niet zeggen dat ik in de Alfa... Precies. En verschillende dingen. Noordzon en nog andere dingen. Ja. En vanavond op een piekmijn festivaltje in Friesland, in Oudwaarts. Dus, kijk, hoe heet het festival? Festivalema. Festivalema. Ja. Is gewoon een goede naam voor een festival. We gaan van Leeuwarden naar Drachten, naar Iduna. En daar staat Grandmaster Flash. Ja, ik dacht van, is dit een soort tribute of zo? Ja. Maar volgens mij is het gewoon zelf. En komt hij dus, een van de founding fathers van de hip-hop en de scratch, komt volgens mij gewoon naar Drachten. Dus dat is ongelooflijk niet te bevatten. Geweldig. Maar dat hebben ze vaak bij Iduna in Drachten. Dan hebben ze gewoon een gigantisch grote naam. Die speelt dan ineens in Drachten. Dus ja, volgens mij is het hem echt. Nou ja, laten we het hopen. 13 september. Zullen we even een fragmentje luisteren van Grandmaster Flash? Ja. Big city of dreams, and everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by law and I know my way around. Too much, too many people, too much. Too much, too many people, too much. A castle in the sky, 1 mile high, built to shelter the rich and greedy. Rows of eyes disguised as windows, looking down on the poor and the needy. Miles of people marching up the avenue, doing what they gotta do just to get by. I'm living in a land of plenty and many, but I'm damn sure poor and I don't know why. New York, New York. Van New York naar Drachten. Ja. Ik denk, hij vindt New York te druk. Hij gaat het in Drachten zoeken. Ja. Heel interessant hoe de programmacommissie van Iduna hierop is gekomen. Ja. En hoe ze hebben. Ja, maar ik denk, volgens mij is het gewoon echt. Dus, geweldig. Daar, het is 13 september. Ja. Grandmaster Flash. En dan gaan we naar Arnhem. Naar films. Iets heel anders. De films van Yorgos. Ik kan het niet uitspreken. Yorgos Lanthimos. Lanthimos. Ik denk dat het goed is. Zoiets. Prachtige films. Hij maakte Poor Things, The Favourite. Nieuwste is Kinds of Kindness. Ja, die heb ik nog niet gezien, maar ik vond een aantal films van hem zo fantastisch en helemaal dat je denkt van ja, de filmkunst wordt opnieuw uitgevonden. Ja. En hier heb je gewoon in Arnhem een heel retrospectief met heel veel van zijn films. Dus dat lijkt me heel interessant. Ja. In juli en augustus. Ja. En ze tonen ook films op het dak en zo. Ja. Klinkt heel gaaf. Ja, klinkt heel gaaf. Ja, zeker. Klinkt als iets waar je bij wil zijn. Ja. Ik vond Poor Things en The Favourite. Ik heb ze echt allebei meerdere keren gezien. Omdat er zit zoveel in. Ja. In zijn films. Wat raakte jou bij zijn werk? Nou, toen ik gewoon hier een beetje over nadacht, toen dacht ik, er zit altijd in waar ik van hou, zit iets vervreemdends. En ik was ook een gigantisch fan vroeger van de films van David Lynch bijvoorbeeld. En ik weet niet of dat iets met mijn omgeving te maken heeft. Ik noemde al die Friese wouden, dat is een coulissenlandschap. Dus dat is een beetje, je kunt je verschuilen achter de bomen, zeg maar. Dus misschien heeft het gewoon iets te maken met de omgeving waar ik ben opgegroeid. En misschien ook wel iets met mijn huiselijke situatie natuurlijk. En je brein, ja. Maar goed, er zit altijd wel iets vervreemdends. Straks komt Eefje de Visser komt nog voorbij. En dat is natuurlijk ook altijd iets vreemds en iets geheimzinnigs. Dus dat is, waar ik van hou, dat zit alvast vaak in. En dat heeft hij natuurlijk ook heel sterk. En, ja. En vooral die vrije vorm. Dat je echt denkt van ja, de film bestaat al zo lang. En dan vind je toch dat je, als je die films kijkt. De Favorite bijvoorbeeld, toen ik hem zag, toen viel ik gewoon over. Ja. Achterover van mijn stoel. En het is heel experimenteel. En toch wat je gewoon meegenomen. Kijk, experimenteel zijn is natuurlijk niet zo moeilijk. Maar ook experimenteel en dat je iemand meeneemt, dat is even wel een ander verhaal. Dat gebeurt hier natuurlijk. Ja, dat kan die. Op fenomenale wijze. Ja, juli en augustus dus in Arnhem te zien. We gaan naar Utrecht, De Meern. Podium Hoge Woerd. Een dansvoorstelling, Avatara. Wil je daar iets over vertellen? Ja, van Duda Paiva. Ja. En ik heb een piepklein kantoortje in het oude Volkskrantgebouw. In Amsterdam, aan Wieboudstraat. En hij is mijn ganggenoot. Dus, en hij heeft een studio aan het begin van de gang, een dansruimte. En regelmatig zijn ze daar aan het oefenen. Dus dan zie ik gewoon die lui, hele goed getrainde mensen zie ik gewoon allemaal daar door de gang lopen, terwijl ik achter mij een laptop zit. Goed getrainde vingers. Ja, precies. En dan zijn ze natuurlijk daar aan het repeteren. Ik heb een aantal voorstellingen van hem gezien. En hij is, het is fantastisch. Want hij werkt, het is namelijk dans en het is met poppen. En het is bijna alsof je een kijkje neemt in de toekomst. Je ziet natuurlijk heel dingen, veel dingen met AI, zeg maar. Maar eigenlijk doet hij op het podium wat je met AI ziet op een scherm. Wow. Want hij vormt die poppen zo om. Ze zijn helemaal van piepschuim, dus je kunt ze helemaal tot een bolletje maken. En dan haalt hij ze gewoon uit elkaar en dan is er ineens een mens, zeg maar, weet je wel. Dus het is echt fascinerend. Gaaf, klinkt dus, heel tof. Duda Paiva, ja. Duda Paiva, 26 september en Podium Hoge Woerd. En dan gaan we inderdaad naar Eefje de Visser in Amsterdam, in Paradiso. Op 6 en 7 november is ze daar te zien. Zullen we gewoon even luisteren naar Gloeien, heb ik klaarstaan. Ja, prima. Leeft in ons. Het slaapt stiekem in alle vezels van ons lijf. Wil herstellen, maar gebroken achterblijft. Ja, prachtig. Eefje de Visser. Op 6 en 7 november dus in Paradiso live te bezoeken. Heb je er vaker live gezien? Ja, ik heb één keer toen was ze nog veel minder bekend. Heb ik een avond georganiseerd in de Melkweg in Amsterdam. En toen heeft ze een paar liedjes gespeeld, heel ingetogen. En het is heel leuk om te zien dat ze toen gewoon nog relatief onbekend was. En dat ze nu het hele pad heeft afgelopen met steeds meer visuele effecten erbij. Dus toen ik voor de eerste keer de clip van Bitterzoet zag bijvoorbeeld, toen viel ik echt van mijn stokje. Want dat is zo'n beetje de heilige graal voor mij. Zoiets fantastisch en zoiets beeldends en zoiets ritmisch en zoiets lichamelijks. Ja. Dat vond ik fantastisch. Ik vind ook echt, ik vind wat zij maakt prachtig. Maar en vooral live, want er gebeurt dan zoveel. Ja, maar ook in haar clips bijvoorbeeld. Ze heeft al heel lang, bijvoorbeeld in een clip, die speelt een onder water en zo. Ze is al heel lang bezig eigenlijk hiermee. Dus ik vind het, ja, ze heeft ook heel erg die zoektocht naar haar vorm. En ja, dat is voor mij, wat ik zeg, de heilige graal. Ja. En dat is zeer inspirerend. Ja, gaaf. Een andere tip van je, en de laatste die we aanstippen, is Rozige Maanvissen van Sietse Jansma. Die onlangs de Zeebullingprijs won, hier in mijn uitzending. Ja, oké, okay, leuk. Kunnen mensen ook gewoon nog terugluisteren. Ja. Maar jij kent hem uit Friesland. Ja, ik ken hem al best lang en hij is gedeputeerd in het Fries. En hij is ook iemand die heel erg experimenteert met muziek en film ook. En toen ineens was deze bundel er. En die heeft hij dus ook nog de prijs mee gewonnen. Dus het is fantastisch hoe hij ook gewoon ik kan natuurlijk niet voor hem spreken, maar ik neem aan dat hij ook zijn vorm steeds beter vindt. Zijn stem vindt en zijn vorm vindt. Ja, prachtig. Een prachtige bundel over zijn vriendin overleed toen ze 32 was. En hij heeft daar poëzie van weten te maken. Ja, precies, ja. Echt heel mooi. En hij staat ook op allerlei festivals deze zomer. Ja. Met een soort muzikale, theatrale vorm. Ja, precies. Dus dat is precies wat ik bedoel. Ja. En ik weet ook dat hij hier al heel lang mee bezig is. Dus het is fantastisch dat nu hier zo eruit komt. Uit de Friese klei komen mooie dingen. Ja. We zijn alweer aan het einde gaat supersnel. Van onze uur cultuur gekomen. Ja. En al jouw tips zijn online nog terug te vinden, gelukkig. En het album Hoeveel Woorden, nou ja, niet te veel, maar ook zeker niet te weinig. Ja. Die is online te luisteren. Dankjewel, Niek de Vries. Wil je het hele uur terugluisteren en de tips van Niek nog een keer teruglezen, dan kan dat via de Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. Zometeen luister je hier naar het Radio 1-journaal met Sander van Hoorn. En ik wens je nog een hele fijne zaterdag en een goed cultureel weekend. Dit was een uur cultuur. Ik was en ben Teddy Tops. En dit was Niek de Vries. Dankjewel, Niek. Dank. Ster. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn kippertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen? Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het Romeins Museum.